günaydın. Dün ne yaptın? Ya koşturdun, ya boş durdun. Fark etmez. Bölündün, çarpıldın, eksildin, toplandın. Günaydın. Dün ne yaptın? Günaydın. Bir bak aynaya. Ay ay ay aynada kim var karşında? Dinle. Dinle. Ne diyor sana? Aslında çok kolay, lay lay lay lay. Çok kolay. Çünkü hep aynı. Ay ay ay ay. Hikaye. Hikaye. Hikaye. O halde. O halde. Ne diye? Ne diye? Yani ne der ki? Ne diye? Bir tek aşk şiirdir. Gerisi hikaye. Bir tek aşk. Bir tek aşk şiirdir. Gerisi hikaye. Yeah.